Mata. A to je velika šteta za islam. Znači, svaki musliman mora da se okiti takvalukom, bogobojaznošću. Jer bogobojaznost je izvor svakog dobra. Zamislimo čovjeka koji ima takvaluk, kada mu nešto emir njegov naredi, da li tu sad sudi njegov razum ili sudi njegova strast? Sudi njegov razum. On odmah razmišlja o toj naredbi, da li ona u okviru šerijata, da li smijem da je odbijem ili ne smijem, bez obzira da li mi je draga ili nije. Prisili svoj nefs. Ako ti nije drago ono što te mi naredi, prisili svoj nefs. A šta će ga prisiliti? Prisilit će ga bojazan od Allaha dželešanuhu. Čovjek koji se boja Allaha dželešanuhu ne smije da odbije emr svoga mira. Ne boji ga se ili što je jači od njega, ili što je veći, ili što. Nego mu se pokorava iz pokornosti Allaha dželešanuhu. Iz pokornosti Allaha dželešanuhu. Muslimani trebaju da se čuju ove najveće bolesti. Ovo je najveća bolest koja je pogodila muslimane i koja je jedan od najvećih uzroka današnjeg ovakvog stanja muslimanskog ummeta. Razdor, razmimoilaženje koje je došlo zbog slijeđenja strasti. Ako gledamo istoriju islama, vidjet ćemo uzroke propasti ummeta, uzroke poniženja i uzroke poraza. Vidjet ćemo da su glavni uzroci razmimoilaženje, neslušanje, nepokoravanje emirima. Dovoljno je u džematu, u jednoj zajednici muslimana, da jedan ubaci smutnu, fitnu, da kaže emir je vakav, nepravedene, i sad se vam povede drugu grupu muslimana i to dovede do razdora među muslimanima i nastane više grupica i tako propadne ummet. A najveću odgovornost će snesti onaj koji je započeo tu stvar, koji je prvi bio nepokoran svom emiru. Neposlušnost ubacuje, rekli smo, mržnju, nepovjerenje. Mi moramo imati povjerenje prema svojim emirima. Onaj koji me vodi na putu islama, u borbi za islam, za ciljeve islama, mora imati povjerenje u njega. Ne smije sumnjati u njega. Ne smije sumnjati ako mi nešto naredi, to mi je naredio zato što me mrzi. Ne smije loše misliti o njemu. I tako dalje. Jer ako nema povjerenja između emira i oni koji slijede, onda nema hajra ni u jednima, ni u drugima. Bez obzira koliko je stvar bila bitna, odnosno koliko je razmoilaženje, stvar u kojoj se razmoilazi je bila bitna, najbitnija je, braću, stvar islama. Najbitnija je stvar islama, taj uzvišeni cilj uspostavljanja Allahove dželešanu vjere i džihad na Allahovom putu. Zato uvijek kada dođeš situaciju da se sukobiš sa svojim emirom, odnosno da nisi zadovoljan sa njim, prvo boj se Allaha dželešanuhu zbog razdora koji možeš ti biti uzrok, i boj se Allaha dželešanuhu zbog toga što ćeš usporiti stvar islama, usporiti napredak islama i napredak islamskog buđenja. Da li je bitno ako ti je emir uskratio nešto od tvoga prava, ili je bitna stvar islama koju Allah dželešanuhu postavio iznad svega toga? Jer ima slučajeva, braćo, česti slučajeva kada napuštam džihad, napuštam džemat, nisam zadovoljan, kaže, emir mi je uskratio to, nije me pustio u kući kad sam ja htio, nije mi je dao to, a drugima je dao, tako dalje. Ti ljudi ili nisu dovoljno shvatili islam, ili u svojim srcima nemaju bogobojaznosti, ili su došli sa neiskrenim nijetima, došli su nijetima sijanja smutnje i nekim drugim ličnim interesima. Musliman, u džematu muslimana, džematu islama, ne smije nikada dati prednost ličnim interesima nad interesima islama. Nikada. Ovakvi su gori za islam, kako kaže hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovakvi su gori za islam i štetni za islam od vuka koji je upao u stado ovaca. Oni koji na račun islama stiču i metak i čast, gori su za islam nego što je, znači opasniji su za islam od vuka koji je upao u stado ovaca. Znači prvenstveno, braćo, najbitnija stvar je nijet. Nijet. Ako smo došli radi Allahu dželešanu zadovoljstva, nećemo se, vjerujte, nećemo se nikada sukobiti sa našim emirima koji nas vode i koji su postavljeni zato što su najsposobniji, zato što su najbogobojazniji, zato što su najčeniji. Allah dželešanu nas upozorava da ne budemo od onih naroda koji su razjedinili, koji su raspali i koji su služili Allahu dželešanu kaznu. Allah dželešanu kaže u 105. ajetu sure Ali Imran: i ne budite od onih koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Njih čeka patnja velika. Braćo, šerijatski propisi, islamski propisi o pokoravanju miru su jasni i određeni. I određeni. Nema tu sumnje. Ne možeš sada ti postaviti sve pitanje do koje granice se moram pokoravati, do koje ne moram. Sve jasno određeno. Određeno, znači ovim prvim hadisom, pokoravamo se sve dok nam emir ne bude naređivao grijeh. Kada nam naređuje grijeh, nema slušanja, nema pokornost, to je prva stvar. A druga stvar je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je također sahih, koji se bilježi, odnosno koji se prenosi od Ubade ibn Samita, kaže: došli su mu neki ashabi dok je bio bolestan. Došli su Ubade ibn Samitu neki ashabi dok je bio bolestan, pa su tražili od njega da im ispriča hadis kojeg je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Ubade ibn Samit: zavjetovali smo se na poslušnost i pokornost, u teškoći i u lahkoći. Prva stvar. Onome što nam je drago i onome što nam je mrsko, što nam nije drago. I da nećemo uzimati vlast od njenih nosilaca, znači od onih koji nas vode, koji upravljaju nama, da nećemo uzimati vlast od njih sve dok kod njih ne vidimo otvoreni kufr za koji kod Allaha dželešanuhu imamo jasan dokaz. I nećemo uzimati vlast od onih, od nosilaca vlasti, sve dok kod njih ne vidimo otvoreni kufr za koji kod Allaha dželešanuhu imamo otvoren jasan dokaz. Do te mjere mora se pokoravati miru. Pogledajmo drugi hadis. Ovaj hadis je dovoljno jasan. Znači, prva stvar je, dok nam naređuje, kad nam naredi griješenje, nema pokornosti. Do te mjere, sve do griješenja moramo se pokoravati. Bez obzira bilo nam drago, bilo nam mrsko. Drugi hadis od Ubade ibn Samita: moramo se pokoravati miru i nećemo uzimati vlast od njih, nećemo iskirati, jeli, sa vlasti, sve dotle dok kod njih ne vidimo jasan kufr, za koji kod Allaha još imamo dokaz. Sljedeći hadis, koji je muttefekun alejh, kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dalje: kod svog pretpostavljenog bude nešto mrzio, ako nije jasan kufr, neka se strpi, jer zaista onaj ko bude imalo nepokoran prema svome emiru, umrijeće džahlijeskom smrću. Ko bude imalo nepokoran prema svome emiru, umrijeće džahlijeskom smrću. Što znači džahlijeskom smrću? Umrijeti kao što su umirali Arapi prije pojave islama, bez emira, bez cilja, bez džemata, svi bili samostalni, svi slijedili svoje strasti na različite načine, jer se strasti kod ljudi razlikuju. To je smrt koja je smrt poniženja, s kojom Allah dželešanu nije zadovoljan. Znači, do sad nam je bilo jasno do koje mjere moramo slušati emire. Znači, nema tog opravdanja, kaže, naredio mi emir da čistim WC, a ja ne mogu podnijeti miris WC. To nije opravdanje. Naredio mi emir da budem 3 sata na straži, meni hladno. Nije to opravdanje. Jel te naredio grijeh? Nije. Jel te naredio kufr? Nije. neće se pokoravati miru zato što radi to i to. Jel radi u kufru? Nije, mora se pokoravati. Mora se pokoravati ako želiš doći pred Allaha Đelešanu vam zadovoljan s tobom. Samo držeći se ovih propisa može uspjeti jedna braćo, jedna zajednica. Zajednica čiji su članovi bogobojazni, čiji članovi znaju dokle smiju ići, do kojih granica, i čiji su članovi iskreni, žele svi Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Oni koji žele, koji dođu sa neiskrenim nijetima, za njihove stvari ne važe. Oni prave, oni su došli sa nijetom da svi smutnju i samo traže najmanju iglu, najmanju grešku kod emira, pa da naprave smutnju, naprave razdor. Samo braćo, ovakve zajednice mogu da se odupru ovim silovitim napadima kafira koji su danas mnogobrojni, koji danas razdiru ummet i ono malo što je ostalo od ummeta i koji u svakom, odnosno na svakom dijelu svijeta gdje se god pojavi iskra džemata, iskra ujedinjenja koja ujedinjuje muslimane, oni je nastaju gasiti. Najzadnja događanja, braćo, najzadnja događanja koja se posebno nas tiču, najzadnji događaji koji ste vi svjedoci govore o tome. Da ako ne budemo se držali ovih propisa koje nam Allah Želešanu naređuje u vezi sa džematom i koje nam naređuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prijeti nam propast, uništenje. Jer Allah Želešanu neće bdjeti, neće pomagati onaj džemat koji se ne pokorava njemu. Što znači pokoravanje miru? Pokoravanje miru znači pokoravanje Allahu Želešanu i poslaniku. I poslaniku sallallahu alaihi sallam. To je ibadet. Mi smo na početku rekli, zašto mu se pokoravaš? Ne pokoravaš se što je on bolji od tebe. On je postavljen, jeli, smatrajući ga da je on najbolji, da je najvredniji. Međutim, pokoravaš mu se što te Allah još jedan naređuje. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koji se prenosi od Ebu Hurere, kome bude pokoran, taj je pokoran Allah. Kome bude nepokoran, taj je nepokoran i Allahu Jelšanu. Ko nije pokoran emirima, taj je nepokoran imeni. A ko je pokoran emirima, taj je pokoran imeni. Znači jednostavno, pokoravanje emirima je vezano za pokoravanje Allahu Jelšanu. Ne samo što ćeš napraviti razdor u džematu i smutnu, ako se ne pokoravaš emiru, ako se digneš iznad emira, nego ćeš zaraditi kod Allaha Đelešanu grije. Zaradiš kod Allaha Đelešanu grije. To je jedna stvar. Druga stvar, braćo, nepokoravanje, neposlušnost, neslušanje vodi porazu. Vodi porazu. Dovoljan nam je primjer Uhuda. Uhuda, kada su oni strijelci koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio da čuvaju onaj klanac, kada su oni otišli bez emra, naređeno im je da ne idu, makar vidjeli ashabe mrtve kako ih ptice čupaju. Međutim, oni su šta? Šta je prevladalo u njima tada? Prevladao je nefs. Poslušali su svoj nefs. Vidjeli su plijen, vidjeli su bježi neprijatelj, hajmo. Poslušali su nefs. Osim malo njih, oni koji su ostali i otišli sa Allahom Jelšanu. Nije desetak. I radi samo tog, te stvari, Allah Jelšanu daje poraz, da je poraz ashabima s kojima je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zamislimo, braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad ima opet poraz. To je bila trajna lekcija, ne samo za njih, za ashabe, nego i za nas, dan danas. I Allah Želešanu to je i dao u svojoj mudrosti, da oni koji dolaze poslije da istoga zvuku pouku. Da je dovoljno biti nepokoran emiru i neposlušan da bi Allah Jelšanu poslao svoju kaznu, koja ne mora pogoditi samo onoga koji ne posluša, nego pogoće čitavu zajednicu. Čitavu zajednicu. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj smo hadis govorili, znači ko bude, ko kod svog prepostavljenog bude nešto mrzio, iako nije jasan kufr, neka se strpi, jer zaista onaj ko bude imalo nepokoran svom emiru, umrići džahlijskom smrću. Ove stvari, braćo, su teške. Pokoravanje je teško svima onima koji nisu sa iskrenim nijetom. Onaj koji nema iskrene nijete, nema bogobojaznosti, njemu je mrsko da učini onu najlošu stvar, kamoli da učini nešto što je teško za nefs, da stražari svu noć, da ne ide svojoj poroci mjesec, dva, tri ili pet, radi Allaha dželšanu, zato što mu emir naređuje, da uradi taj posao koji je težak nefsu. To je lahko samo onima koji su iskreni, koji u svojim srcem nemaju bogobojaznost. Pokoravanje, braćo, emirima, to je jedan sastavni dio džihada. A mi znamo da je džihad stvar koja je mukotrpna, koja zahtjeva napor, koja zahtjeva iskrenost. I da džihad ne mogu vršiti osim oni, da ga ne mogu voditi osim oni koji su iskreni. Jer svi oni koji se zapute putanjem džihada neće izdržati ako nisu iskreni. To je najbolji ispit za vjernike, najbolji ispit za muslimane, da se pokaže njihova iskrenost. Da li su iskreni, koliko su spremni da radi Allaha dželešanu žrtvuju onoga što im je najdraže, svog života i svog imetka. I nemojmo misliti da ćemo doći do cilja, ako nam je cilj islam, ako nam je cilj džennet i Allaha dželešanu zadovoljstvo, a da nećemo naići na iskušenja. Vi ste ovdje, učite islam, učite put islama, put džihada, učite kako doći, kako stići do Allaha dželešanu zadovoljstva. Ono što se jučer desilo, to je najfriškiji, odnosno najbliži primjer kakav je naš put. Dok mi između se nismo raščistili, svađamo se, prepremo, nezadovoljni, mislimo loše jedno od drugima, neprijatelj nije takav. Oni danonoćno, zajednički, bez obzira što su im srca daleko, što su razjedinjeni, oni su opet sjedine kada je pitanje borbe protiv islama muslimana, sjedine se i danonoćno razmišljaju kako da unište islam, kako da nanesu štetu muslimanima. Ovo je najsvjetliji primjer, braću. Zato uvijek dajmo prednost islamu, interesu islama nad našim interesima, jeli, nad ličnim interesima. Dalje, ako kod emira vidimo nešto što nam je čudno, kod naših pretpostavljanja, ako vidimo nešto što nam je čudno, nemojmo sumnjati ako nemamo dovoljno dokaza, ako nemamo čvrstih dokaza. Recimo, emir uradio neki postupak i mi to osuđujemo, nije trebalo tako, trebalo ovako, to nije dobro za nas, to je na našu štetu i tako dalje. To nije naše, jel, da razmišljamo o tome. Zašto? Zato što emir ima više informacija o toj stvari, ima bolji uvid nego ti i na osnovu toga on može da donese, jel, odluku o tom činu, da uradi tako, da postupi tako. Opet se vraćamo, jel, na povjerenje emirima, prema emirima. Moramo im vjerovati. Ako ne budemo vjerovati, zamislite sada džemat jedan kome oni koji nas vode nemaju naše povjerenje. Mi ne vjerujemo. Sumnjamo svaki njihov postupak, svaki njihov korak. I sigurno da takva zajednica neće uspjeti, takva zajednica će propasti. Rekli smo, braćo, da su neprijatelji danas mnogo brojni. Možemo ih pobijeti samo ako budemo čvrsta zajednica. Nećemo biti čvrsta zajednica osim ako nas ne bude vezala neraskidiva veza, to je la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nećemo biti čvrsta zajednica ako među nama ne bude ljubavi radi Allaha dželešanuhu. Nećemo biti čvrsta zajednica ako ne budemo pokorni našim emirima, našim pretpostavljenima. Braćo, nemojmo gledati na našu manjinu zbog toga što nas je mali broj. Mora u našim srcima da bude smiranost, da imamo jekin da je Allah dželešanu sa nama. Zamislimo gospodara svjetova, gospodara svih stvari, zamislimo ga na našoj strani, da nas on pomaže, da on odbija spletke nevinih koje nam postavljaju. Zamislite, braćo, najviše slučaj, koliko je moglo stradati ljudi, ko je to spriječio? Allah Želešanu. No niko drugi, nisu zidovi, nisu stubovi. Allah Želešanu štiti vjernike. Jer u ovakvim slučajima strada 20-30 ljudi. Međutim, Allah Želešanu je sa nama. I to ne možete nikada zaboraviti. Ashabi kada bi bili u teškim situacijama govorili bi hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dovoljno nam je Allah, divan vam pomagač. Navešemo primjer, braćo, jedan primjer iz istorije Islama. Šta znači jaka zajednica, jak džemat, u kome se sluša emir, u kome svi teže ka Allahu dželešanu zadovoljstvu. Šta znači to i koliko to nevjernicima daje strah? Koliko to nevjernicima daje strah? Jedan egipatski namjesnik po imenu Kaukas poslao je svoja dva zaslanika kod Amra ibn al-Asa, koji je bio tada muslimanski vojskovođa, poslao je svoje dva zaslanika da borave među muslimanskom vojskom dva dana i dvije noći da bi vidjeli kakva je to vojska, kako se ponašaju, da vidje tu vojsku koja je tada osvojila, jeli, zemlju arapskog plemena Kinane, poznato bilo ratoborno pleme, koje je bilo među najjačim plemenima, međutim muslimani su ga porazili, pa je to bilo čudno njima. Kad je proboravili su kod njih dva dana i dvije noći, posmatrali su šta rade. Kaže, kada su se vratili, Mukavka su rekli su mu, kaže, to su ljudi koji sjede na pjesku na koljenima, skrušeni su, skromni, ne teže za dunjalukom, niti teže za vlašću. Prva stvar. Pokojeni su svojim emirima. Kaže, nisam vidio ljude da su više pokojni svojim emirima od njih. Kaže, draži im je onaj svijet od ovoga svijeta. Skrušeni su, kaže, u svojim molitvama. I svi, kaže, obavljaju molitvu, nijedan ne izostaje. Kada mu Kavka saslušao njihove riječi, kaže, tako mi onoga čim se imenom zaklinje, kada bi se ovakvi sudarili sa brdima, pomirili bi ih. A kamoli sa vojskom šetana, sa vojskom koja u svojim srcima nema ništa osim ljubaka dunjalku. Ono što nas plaše, čime nas plaše Amerikanci, njihovom tehnikom, njihovim naoružanjem, njihovom osposobljenošću, to je samo laž. To je samo vanjska slika, njihova vanjska slika. Unutra su oni trulni. Mi moramo biti svjesni toga, braću. Ako smo svjesni njihove slabosti, onda se u našim srcima, jel, gubi strah od njih. Ne smijemo imati strah prema njima. To su njih trulni. Gdje god su započeli borbu protiv Islama, izgubili su. Bez obzira borili se protiv naoružanih ili nenaoružanih. Pogledajmo Afganistan, pogledajmo Somaliju i ostale primjere gdje se muslimani, jeli, i danas dan odupiru nevjernicima i nevjernicima ne mogu ništa. Zašto? Zato što je u njima akida, u njim srcima akida. U njim srcima je nije da se bori radi Allaha Dželešanu, radi njegovog zadovoljstva. Takva vojska nema poraza. Kao kaže Halid ibn Velid, kada je dolazio neprijatelju sa vojskom, kada je dolazio nam sa vojskom, sa vojnicima, kojima je draža smrt više nego što je vama drag život. I više nego što su vama drage žene vino. I zamislite ostalu vojsku, zamislite neprijatelja kada to čuje. I kada se ne samo da čuje, nego se uvjeri u to. To je prednost muslimanske vojske, ona nikada ne gubi. Svaki mu'min, on je svjestan da se mora boriti radi Allahove vjeri, radi Allahove stvari. Ne smije odustati od toga. Makar ga razapeli, makar ga zatvorili, makar mu kožu gulili, ne smije odustati od toga. To je iskušenje. Tu se ispituje iskrenost. Kada kažeš la ilaha illallah, hoću biti mu'min, hoću biti musliman, tu se ispituje iskrenost. I mora svaki musliman mu'min shvatiti da, da ne gubi, u svakom slučaju ništa ne gubi. Ili će ga Allah Želešanu pomoći nakon što je bio izdržljiv, ili će zaslužiti šehadat, a je li nam to cilj? Sigurno da jeste onima koji su iskreni. Pa ako nam je to cilj, onda nemamo od čega ustupati, nemamo se čega bojati. Mnoge generacije prije nas su nestale, bile i nestale. Mnoge su ispunile zavjet dat Allahu Želešanuhu. Mnoge su skupine mu'mina uništene, ubijene. Nisu htjeli da odustanu od Allahu Želešanuhu vjeri, ubijeni su svi. Primjer Ashabul Uhdud. Primjer onog mladića i onog naroda, vi ste učili tamo iz, koji su bačeni u one jame, u one rovove sa vatrom. Čitav narod uništen radi vjeru u Allahu Želešanuhu. Nisu htjeli da odustanu. Na kraju ona majka sa djetetom, jeli, Allahu Želešanuhu čije. I učinu da dete progovori da je, da je podrži, da je daću stinu, da je ona nastavi put do dženneta. Oni su uspjeli. Oni nisu izgubili, izgubio onaj vladar. Oni su otišli Allahu Dželešanu, to je cilj čovjeku. Otišli Allahu Dželešanu iskreni, zaslužili džennet i to je čovjeku cilj. Pa i mi nismo na gubitku, braćo. Kada bi svi do zadnjeg poginuli na ovome na čemu smo sada. Ali na gubitku bi bili, braćo, kada bi svi ostali živi, ali odustali od ovoga. Onda bolje, bolja nam je zemlja nego da živimo na njoj. Bolje nam je da budemo ispod zemlje nego na njoj. Jer ko je propao? Propao je onaj koji je odustao od ovoga puta. Zato je, braćo, bitna stvar istikame, odnosno ustrajnosti na pravom putu. Čovjek upozna pravi put, u početku mu se osladi, krene njime, korača, dođe do pola, smalaksa, izgubi žestinu i vrati se. Vrati se. Zašto nema snage? Ili nije dovoljno iskren? Ili nema dovoljno znanja? Ili se nije dovoljno potrudio da bude sabun, da bude strpljiv? I nemojmo, braćo, zaboraviti nikada Allahu Dželešanu riječ u kojima kaže: mislite li ući u džennet, a da nećete biti iskušavani kao što su iskušavani oni prije vas. A mi smo iskušavali jeli one prije vas da bi Allah Dželešanu ukazao na one koji su iskreni, one koji lažu. To je mudrost. To nikad ne smijemo zaboraviti. Naše djelo koje činimo, naša iskrenost koju imamo, ako imamo, nikom ne koristi osim nama. Islam ne treba, naš Islam ne treba Allahu Dželešanu, nego nama treba. I našim saburom, našom izdržljivošću, našom ustrajnošću pomažemo samo sebi i koristimo samo sebi, nikom drugom. A ako odustanemo od ovoga puta zbog toga što smo slabi, zbog toga što smo neiskreni, ne krivimo nikoga kada zaslužimo Allahovu sržbu i njegovu i džahnem, nego krivimo sami sebe. I nam je niko kriv, nakon što upoznamo istinu, nećemo imati nikakvog opravdanja pred Allahom Jelšanu. A braću, ovaj dunjavuk je kratak. Ovaj dunjavuk jest ispit, nije stvoren za vjernika, nego stvoren za kafira, dunjavuk, a za vjernika ovo ispit, da bi zaslužio onaj svijet koji je vječan, koji je vječan. A dovoljna nam je samo činjenica da je ovaj svijet prolazan, da je ovaj svijet prolazan, a da je onaj svijet vječan. Sve ono što je prolazno, bez obzira koliko je vrijedilo, ono ne vrijedi ništa. Ono ne vrijedi ništa. A sve ono što je vječno, bez obzira bilo manje vrijedno od ovoga, ono vrijedi više od njega. Zamislite sada da je, recimo, da je dunjaluk manje vrijedan, da je dunjaluk više vrijedan od ahireta, po pitanju ovih stvari, dunjalučke ovih stvari uživanja. Opet bi ahiret bio bolji i vrijedniji od dunjaluka zato što je vječan, zato što ne prestaje. Šta tebi vrijedi ako stekneš sve na dunjaluku, sve što postoji, ako ćeš, kada stekneš, otići Allahu Dželešanu. I tamo sreći džehennem kojom ćeš vječno boriti. Zato molimo Allahu Dželešanu da nam podari iskren nijet, da nas učisti na ovome putu, da učisti naša srca u njegovoj vjeri, da nas poveže ljubavlju na ume Allaha Dželešanu, da nas pomogne protiv svih neprijatelja, dovoljna nam je Allah, divan je on pomagač. Kulu kavlu hada, vas takfiru Allah alaihi wa lakum, inna Allah gafuru rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالجهاد طريقا وسبيلا، يا من خرجتم مهاجرين في سبيل الله ابتغاء وجه الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجمعنا في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Draga braćo, sinovi ummeta, borci na Allahovom putu, pripadnici sahve Islama, buđenja Islama i povratka njegovom izboru i njegovom ponosu i njegovoj snazi i njegovom pravom mjestu kojemu pripada među narodima, i tragaoci za onim što vam pripada kod vašeg gospodara i izvršioci onih dužnosti koje vam je postavio pred vas i koje je postavio pred nas naš mili i dragi gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ovi koji ste zadovoljni Allahom gospodarom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam poslanikom i Islamom, vjerom i džihadom, putom. Sjedite, braći, nemojte izlaziti. Ako Bog da, pokušat ćemo večeras da se podsjetimo jedne divne teme. Ona je na redu svakako, braći, na medresi. Ova ranija braća su je slušala, međutim, možda će nešto biti novo i za njih. Nema sumnje, braćo, da nam stalno pomanjka bogobojaznosti. Kamo sreće da se Allaha tabaraka wa ta'ala bojimo, jer u njemu je sav spas. U bogobojaznosti i u takvaluku je sav spas. Pitan je Resul sallallahu alaihi wa sallam u sahih hadisu. Pitan je šta najviše ljude uvodi u džennet, pa je rekao et takva wa husnul huluk. Et takva wa husnul huluk. Bogobojaznost i lijep ahlak. O ahlaku smo danas govorili. To jeste lijepa čud unutar čovjeka u njegovoj nutrini koja mu diktira da njegova djela budu isto tako lijepa, njegova spoljašnost. A pitanje sallallahu alejhi ve sellem šta ljude najviše uvodi u vatru, pa je rekao el femu wal farj, usta i njegov bolni organ, to jeste njegov jezik i njegov govor i njegova strast, odnosno seksualni poriv. Molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da nam halal učini dovoljnim i da nas halalom sačuva i zaštiti od harama. Amin. Da naš jezik govori hajri i upućuje ljude na salamet, a isto tako da naša strast bude usmjerena ka onom što nam je Allah halalio, sa jednom, dvima, trima i četverima s kojima ćemo rađati mužahide, inša Allah. Amin. Barakallahu. Ta bogobojaznost, braćo, kada bi je ljudi imali, ne bi griješili. Mi smo se ovdje iskupili samo da pomognemo Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru. Da smo ove 4 godine, da smo ove 3 godine radili onoliko koliko su radili kjafiri protiv ove vjere, bili bismo u velikoj prednosti. Kada bi svako od nas za ovu uputu koju je dobio, i ovo ilm, ovaj ilm i ovaj pravi put za koji je saznao, kada bi se za njega interesovao onoliko koliko se ljudi interesuju za obične stvari dunjaluka, kada bi potrčao svojoj familiji i požurio i kazao gdje je put spasa, kao što žurimo i kažemo kada stigne humanitarna pomoć ili kada se pojavi nešto što je bila nestašica ranije u dućanu, zaista bi ovom vjerom koračalo mnogo više ljudi. Draga moja braćo, ova vjera ne prestaje i borba za ovu vjeru ne prestaje i iskušenje ne prestaje i obaveza na nama i dalje stoje, bez obzira da li se mi organizovali na ovaj ili onaj način, ali iskoristite ovo vaše druženje sa puškom i sa muđahidima da što više budete upućeni. Vi ste skupina koja nije mnogo sa nama išla kroz iskušenja džihada, međutim, alhamdulillah, posjeduje prvi dio dobra, a to je nauka i nadresa koja otvara vrata ka svemu tome. Govorit ćemo večeras, to je tema za braću u Kipul džihadu, govorit ćemo o šehadetu i šehidu i iznijet ćemo ovu temu u crtama i tačkama, odnosno dobrotama i prednostima koje Allah tabaraka wa ta'ala daje šehidima. Prva ta dobrota jeste ta da su oni živi i da su s time opskrbljeni, to je jedna. Druga je da jedini šehid koji nakon što uđe u džennet volio bi ponovo da uđe u okršaj sa Allahovim neprijateljima i da ponovo potvrdi Allahu tabaraka wa ta'ala iskrenost svoga imana, dok ne bi niko drugi. Ko uđe u džennet namazom, ko uđe postom, ko uđe sadakom, ko uđe, ne bi volio da se vrati i ponovo to čini. Međutim, samo bi šehid želio da ponovo zapečati svoj iman šehadetom. Da ponovo mu se desi bljesak nura ispuštanja i pojavljivanja hurija, kao što je to doživio prvi put. Treće, šehadet briše sve grijehe čovjeku koji su počinjeni između njega i njegova gospoda, koji je učinio prema svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Četvrto, meleki natkriljuju šehida svojim krilima i podižu ga ka mjestu kojemu je Allah tabaraka wa ta'ala odredio. Zatim, čisti šehadet, peto, čisti šehadet, znači šehadet sa ihlasom u kome nema primjesa ničemu, nego je samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala, čini čovjeku ulazak u džennet obavezni. Potom, šehid, kada biva ubijen, Allah tabaraka wa ta'ala smiješta njihove duše, ili dušu šehida, u utrobu ili na leđa ptica koje hodaju po džennetu kako god hoće. Ovdje, havasu ili tajr, ili džavuh ili tajr, jedno i drugo je prihvatljivo. Bilo da su u unutrašnjosti ptica, u njihovim grudima, kolike su ptice, Allahu alam, kad je jedno drvo u džennetu, ha? 100 godina, ne može ga mi mojići, najbrži koji je 100 godina, šta mislite onda o ptici koja ide pod arš, a koliki je arš, i koja ide kuda god, hoće i vraća se ponovo tim kandiljima, odnosno tim svjetiljkama pod arš svojim gnjezdima. A također, postoji i komentar ovih hadisa koji govori o tim zelenim pticama, da je to džauf, fi džaufi kao fi sema'i. Da je fi značenje ala, fi džaufi tajr, to jest na leđima ptica, Allahu alam. To samo da ne bi šeitan čovjeku učinio to, šta je to tjesno, tamno i tako dalje. Zatim, onaj kome Allah tabaraka wa ta'ala da šehadet, neće imati fitne, neće biti na fitni u kaburima, ili šehidi neće biti kušani i na fitne stavljani u svojim kaburima. Potom, šehid će se zauzimati za 70 članova svoje porodice, kod Allaha tabaraka wa ta'ala, činiti u šefaat. Zatim, šehid će biti siguran od najvećeg straha na sudnjem danu. Šehidu će Allah tabaraka wa ta'ala oprostiti grijehe u prvoj kapljici krvi i tada će vidjeti svoje mjesto u džennetu. Šehidu se neće osušiti krv, neće mu se osušiti krv, neće mu se usiriti krv od rane koja iz njega teče, a da prije toga neće vidjeti hurije kraj sebe, kao što to stoji u sahih hadisima od ashaba koji su bili ranjeni. Jedan od njih je bio crnac koji je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta će biti sa mnom ako budem poginuo, a ja ovako zaudaram, ovako mi ružan miris i ovako mi ružno lice. Kaže Allah tabarak wa ta'ala će ti uljepšati miris i uljepšat će ti lice. Zatim je poginuo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je o njemu rekao da je vidio kod njega dvije hurije koje su ušle između njega, njegova tijela i njegove odjeće i čistile ga. Zatim, dobiti šehadet je bolje nego vratiti se kao pobjednik iz bitke sa pobjedom i sa plijenom. Zatim, od dobrota je da šehid bol od smrti ne osjeća ništa više nego što osjeća neko ili svako od nas kada ga uvode komarac ili kada se uštine. Zatim, meleki će im ući kada uđu u džennet sa svih vrata, na sva vrata i nazivati im selam. Meleki će im zaviditi i biti sretni zbog toga što su Allahovi robovi to dobili, pa će reći gospodaru, pa će reći gospodaru, mi smo ti činili tesbih, mi smo ti činili kijan, mi smo ti činili ruku, suđud, dovu i tako dalje. Ali gledajte šta će Allah tabaraka wa ta'ala. Reći će, oni su podnosili na mom putu i ubijali i bivani ubijani. Pogledajte. Jel melek trpi na Allahovom putu? Trpi uvrede? Jel melek biva ubijan i vodi borbu? Zato, braćo, oni koji se hvale svojim seđdama, svojim zikrom, svojim tesbihom, svojim tahlilom i tako dalje, to čine svi meleki. Svi meleki. Ali meleki će ušutiti kada Allah tabaraka wa ta'ala iznese dokaz, pa kaže ha ulai uzu fi sabili wa kutilu fi sabili. Ovi su bili uznamiravani i trpili na mome putu, podnosili, bili mučeni i pali na mome putu. To je od dobrota čovjeka, to je od dobrota šehida koje nema ni melek. Jer ne znamo meleka da je pao na Allahovom putu. Zatim Allah tabaraka wa ta'ala će podariti šehidu svoje zadovoljstvo dok uđe u džennet. Ne na sudnjem dan, nekad iskupi sviju pa rekne o džennetlje, hoćete li nešto, pa reknu ne tražimo ništa gospodaru, sve si nam dao. Zatim će reći nešto bolje, reći a šta je bolje gospodaru, kad su nam lica pobijela, kad su nam vage pune, kad smo onome u čemu jesmo, reći će danas ću vam dati svoje zadovoljstvo. Međutim, šehidima dok uđu u džennet, Allah tabaraka wa ta'ala će im dati svoje zadovoljstvo i neće se na njih više naljuti, kao što stoji u hadisu i drugim hadisom, i hadisu Džabira ibn Abdullaha, kada je njegov otac poginuo i Allah tabaraka wa ta'ala sa njim lično govorio i prenio njegov vasijet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i objavio ga u Kur'anu. Dobrota šehida je i ta što Allah tabaraka wa ta'ala koga odabere i počesti šehadetom ne traži od njega ranija djela. Ne traži od njega ranija djela. Znači, kogod uđe da se bori za ovu vjeru, kogod stupi u okrilje i uđe u okrilje islama i uhvati se njegova vrha, zirve vrha, znači džihada, i pane odmah u prvoj bitci. Ne smetamo to da bude šehidi, da dobije što dobivaju šehidi. Ta vrata ostaju otvorena u budućnosti svakoj generaciji i svakom pojedincu. A tako je bilo i u doba Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kao što dolazi u predajama, da je pozivao u džihad i u iman, pa ljudi dok su ulazili u iman, odmah su kretali za njim u džihad i snađili pogibija, pa je za njih rekao sallallahu alaihi wa sallam, da su malo uradili, znači djela nema, sežde nema, hađa nema, sadake nema, sabra nema, nema onoga što ima kod drugi, međutim mnogo su postigli, to jeste šehadet su dobili. Pa od dobrota šehadeta jeste i ta, da kada snađe čovjeka, ne fali mu šta je bio jučer. Od dobrota je i ta da su šehidi odmah za poslanicima, se tiče nagrade sa njima, a za njima, zbog toga što su im poslanici pobjegli za stepen poslanstva koji ne mogu dostići, ne mogu znači sa svojim šehadetom biti poslanici. I zadnja koju je ovdje autor naveo u ovoj knjizi jeste da će Allah tabaraka wa ta'ala oženiti sa više hurija nego će ženiti obične mu'mine ili obične džennetlije. Šehide zbog njihova šehadeta, iskrene vjere i njihove žrtve i njihova zaloga na Allahu tabaraka wa ta'ala putu. Kažemo ovdje, Allah dželle šanuhu će ih oženiti. Veličina i vrijednost svadbe je po tome ko se ženi, gdje se ženi i koga ženi. Pa ti vidjeli, ljudi probiraju ko će ih vjenčati, ko će im svjedočiti, gdje će to biti i tako dalje. Nema sumnje da bi se svak od nas hvalio ako bi obavio vjenčanje ili ako bi ga vjenčao, ko? Car na njegovom dvoru, jel tako? Neko od vladara zemlje na njegovom dvoru, u njegovom prisustvu i ne znam, svemu onome što bi on obezbijedio i što bi bilo od njega. Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَجَنِتْ ćemo ih sa hurijama, kao što kaže وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Govorili smo danas godine, govorili smo danas o Havdu također, o vrelu Keuseru. Oko ovoga Keusera se navodi da će neke ljude na njemu napojiti, ali neke Omer, neke Osman, neke Ebu Bekr, neke Resul sallallahu alaihi sallam, a neke Allah tabaraka wa ta'ala. Neke ljude na njemu napojiti, ali neke Omer, neke Osman, neke Ebu Bekr, neke Resul sallallahu alaihi sallam, a neke Allah tabaraka wa ta'ala. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Ljudi će vidjeti da ih napaja, vidjet će čašu, međutim, neće znati koji napaja, neće to biti Omer, neki Ebu Bekr, neki Resul sallallahu alaihi sallam, nego će to biti potvrda Allahovi riječi وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. I napojit će ih njihov gospodar čistim šerbetom. Kogod, braćo, kogod bude šehid, kogod zasluži šehadet, možemo za njega kazati da je ostvario cilj. Za njega možemo reći da je postigao željeno, da je ostvario vrhunac. Da njegov život, kakav god da je, ništa nije izgubio i ništa nije promašio. Međutim, svak drugi koji god radio, ako nije šehid postao, ako nije šehid postao, nije postigao što je mogao. A šta je mogao? Mogao je da pogine na Allahovom tebaraka wa ta'ala putu. Svakom ostane manjak. Međutim, njemu, bez obzira koliko ostavio djece, bez obzira kako ostavio mladu ženu, bez obzira, ako je postigao šehadet, sve je postigao i ostvario je uspjeh, pobjedu, fauz, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, a to je pobjeda velika. Međutim, ko to ne postigne, uvijek je podbacio, nije uradio u svom životu ono što je mogao. Zato Allaha tabaraka wa ta'ala molimo da nam omili šehadet i da nas počasti šehadetom. Onda kada bude za nas i za našu vjeru i po Allahovoj odredbi najbolje. Allah tabaraka wa ta'ala u suri Nisa 69. ajetu svrstava šehide u društva poslanika, u stvari čini jednom družbom, jednim društvom, pa kaže fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. To su oni na kojima je Allah tabaraka wa ta'ala dao ni'mete od poslanika, od siddiqa kao što je Ebu Bekr radijallahu ta'ala an, wash-shuhada'i i oni koji panu kao šehidi za Allahov din, was-salihin i oni koji budu dobri u akidi, dobri u poslušnosti Allahu tabaraka wa ta'ala u djelima, wa hasuna ulaika rafiqa, a divno je to društvo, refik je drug, divni su oni kao društvo, kao skupina. Mi u našim namazima stalno učimo Fatihu i to nam je obaveza na svakom rekatu. Između ostalog što Allaha tabaraka wa ta'ala molimo jeste ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim. Ko su ovi an'amta alayhim, al-lazina an'amta alayhim? Ko su ti na kojima Allah dao počasti? Fa ulaika ma'al-lazina an'ama Allahu alayhim. Kada činimo dovu da nas Allah tabaraka wa ta'ala uputi na put oni al-lazina an'amta, kojima si dao ni'mete, ko su oni? Fa ulaika ma'al-lazina an'ama Allahu alayhim. To su oni kojima je Allah dao blagodati, počasti. Koji su to? Minan nabijin, nabiji, poslanici. وصديقين iskreni sljedbenici poslanika kao što je bio Rasulu sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekr i svaki ko vjeru sa takvom iskrenošću i takvom pribrženošću i odanošću prihvati وشهداء والصالحين molim Allaha tabaraka wa ta'ala da budemo od siddiqina i šehida i salihina. Spomenut ćemo, pošto je početak govora o šehidu, šta znači riječ šehid? Ulema je dala razne stavove i kazala različito, što je bogatstvo, alhamdulillah. Pa kažu, on je šehid i dobio je naziv šehidom zbog toga što mu je obećan džennet, što mu Allah tabaraka wa ta'ala svjedoči i meleki svjedoče i ajeti Allahove tabaraka wa ta'ala i mu'mini koji znaju vjeru svjedoče da šehidu pripada džennet, kao što smo naglasili da je jedna od dobrota da se zbog šehadeta ide, ulazi u džennet. Pa znači jedno od značenja riječ šehid je to što je mešhudun lehu bil džennet, što mu svjedoče mnogi da je džennetlija i da ima nagradu džennet. Drugo mišljenje da se zove šehid i da se šehidi zovu šuheda zbog toga što su im duše prisutne u daru selamu. Što su im duše prisutne, jer kad kažemo da je neko prisutan, onda kažemo da je on šahid. Da je on šahid. Pa kažemo alimul gajbi was šahade. Svijet gajba, odsutnog, nevidljivog i šahadeta, prisutnog, vidljivog, onoga kojeg zapažamo. Pa se zovu šehidi zbog toga što su im duše prisutne u daru selamu, to jeste u džennetu od onda kada postanu šehidi. Prisutni u džennetu sada, dok duše drugih mu'mina i drugih džennetlija ući će i stupit će na tlo dženneta tek poslije sudnjega dana. I Kurtubi, koji navodi sva ova mišljenja, drži da je ovo ispravno, da je pravo značenje šehid, to da je šehid fil džennet, da je prisutan u džennetu od onda kada pane kao šehid. Dalje mišljenja. Da je šehid zbog toga, da se zove šehid zbog toga, što njegovoj pogibiji prisustvuju meleki, hurije i ostali, zbog prisustva njihova. Jedno od mišljenja je to da se zove šehidom zbog toga što je svojom pogibijom posvjedočio iskrenost svoga vjerovanja i svoje odanosti Allahu tabaraka wa ta'ala. To jeste bej'u, zakletvu koju je Allahu tabaraka wa ta'ala dao na ponudu Allahu kada kaže inna Allah ištara min al mu'minina anfusahum wa amualahum bi enna lahumul jannah fastabshiru bi bej'ikum. Ajet tole govori dalje, pa budite radosni zbog vaše bej'i. Bej'a se daje imamu i ostane, to je zakletva. I oni koji se zakleju da će Allahu tabaraka wa ta'ala dati za njegovu vjeru, za Allaha tabaraka wa ta'ala, za njegovo lice, za njegovo zadovoljstvo, za njegovu nagradu kod njega, da će mu dati živote, kad to postignu, učinili su Allahu tabaraka wa ta'ala tim činom šehadet. Time je, znači, kao što ovdje stoji, faktasarat šehadetu šehid il haq bi šehadet il abdi, da sam mahu šehida. Kaže, spojila se šehadet istinitog ili istinski šehadet sa šehadetom abda, roba, pa je nazvan šehidom. To jeste, sad je postao šehid, svjedoci su mu melek i svjedoci su mu Allah, taj sam čin je to potvrdio i on je postao šehidom. Zašto ne ranije? Ranije smo ga nismo zvali šehidom. Tek sada je kad je svojim činom potvrdio i kada je to postalo vakija, kada je to postalo stvarno. između mišljenja je i to što on ima na sebi šahide, što on ima na sebi svjedoke koji mu svjedočuje da je pao na Allahovom putu, a od svjedoka su rane njegove, svjedoka su pokidana odjeća njegova i krv njegova. Prvenstveno krv njegova koja se sa njim zakopava, koja se ne pere. Pa se zove šehidom po mišljenju neki, a sve ovo ulazi u obzir i prihvatljivo je zbog toga što ima na sebi svjedoke, između ostali su i krv njegova koja se ne sakrije nego ide na njemu i odjeća njegova koja se ne skida i ne mijenja četinima, nego mu je ona najbolja. Pa fetihi kada se pitaju zbog čega se šehidi ne stavljaju čefiri, jedno je zbog toga što treba da mu to svjedoči da se ukopa sa njim te krvave haljine, a drugo kažu zbog toga što je živ, treba mu odjeća. Zbog toga što je živ i nastavlja život i treba mu odjeća. To kažu učenjaci. Prva dobrota koju smo tamo spomenuli bila je da su oni živi kod Allaha tabaraka wa ta'ala, kod svoga gospodara živi i da je on učinio rizk, to jeste obskrbio sa onim što im je odabrao svojim prijateljima. Svjedoče tome ajeti i svjedoče tome hadisi da su oni živi i da se oni hrane, napajaju, vesele, uživaju, naslađivaju, smiju, vesele, da su sigurni. Tako Allah tabaraka wa ta'ala kaže: وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ovaj smo hadis, ovaj smo ajet dole u ranijim dersovima dobro objašnjavali i govorili šta znači ovo bel, svjedočanstvo Allahu tabaraka wa ta'ala, za protivno onom kako mi mislimo. Ne recite za one koji su na Allahovom putu ubijeni, mrtvi su, ne, oni su živi, ali vi ne osjećate, i ne mislite da su oni koji su poginuli na Allahovom putu mrtvi, mrtvaci, oni su živi kod Allaha dželle šanuhu, obskrbljeni, radosni i tako dalje. U hadisu, prvi hadis koga bilježi Hakim, Ibn Hibban, Ibn Jarir, Ibn Abi Shejbe i Ahmed, i kaže Ibn Hibban da je sahih, a kaže Hakim da je sahih po šartovima muslima, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da kaže da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam: šehidi su na obalama rijeke kod vrata dženneta u zelenim kubetima, pod zelenim kubetima, izlazi im rizk iz dženneta ujutro i na večer. U drugom hadisu koga bilježi Taberani sa Hasan senedom od Anasa ibn Malika radijallahu ta'ala an, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kada robovi stanu na sudnji dan radi obračuna, radi hisaba, doći će narod sastavljenim sabljama na svoje vratove, sa sablji kapa krv, pa će se potiskati, znači potrčati prema vratima dženneta, pa će biti rečeno: ko su ovi? Reći će: šehidi, bili su živi, kanu ahya marzuqin, bili su živi. A gdje su ovi bili? Gdje su ovi bili? Pregledi u barzahu, ni u džennetu, ni na dunjaluku. A gdje su bili šehidi? U džennetu. Marzuqin, obskrbljeni, znači sa rizkom od Allaha tabaraka wa ta'ala. Hadis navodi Hafiz Ebu Bekr ibn Mardiwej u svom tefsiru i Bejheqi u svojoj knjizi Dalailu Nubuwa, svi od Alija ibn Medinija, da je Musa ibn Ibrahim ibn Kathir čuo Talhu ibn Harraša koji kaže: čuo sam Džabira ibn Abdullaha radijallahu anhu koji kaže: pogledao me je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana i rekao: o Džabire, zašto te vidim zabrinut? Pa sam rekao: Allahov poslaniće, otac mi je poginuo, a ostavio je meni porodicu i dug. Pa je rekao, hoćeš li da ti nešto kažem, hoćeš da te obavijestim o nečemu? Pa je rekao, Allah Đelešanu nije razgovarao ni sa kim, osim iza zastora. A govorio je sa tvojim ocem, kefahan, to jest direktno. Pa mu je rekao, traži da ću ti. Pa je rekao, tražim od tebe da se vratim na dunjalu i poginem po drugi put. Pa mu je rekao Allah tabaraka wa ta'ala, od mene je preteklo obećanje da se وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Nemojte smatrati one koji na Allahov putu pogine mrtvima, oni su živi kod Allaha tabaraka wa ta'ala u rizku. Bilježi sličan hadis Tirmizi i kaže da je Hasan i Ibn Mađe i Hakim i kaže sahih seneda. I inače ovi svi rivajati se navode u tefsirima kod tefsira ovog ajeta u suri Ali Imran. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam poveća iman i poveća uputu. Da nas udalji od kufra i udalji od zablude. Da primi ove naše trenutke, ove naše minute u dobra djela. Stavi nam i na mizan dobrih djela na sudnjem danu. Amin. Jazakum Allahu khair. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga braćo, Resul sallallahu alaihi wa sallam je primio knjigu koja je objavljena od Allaha tabaraka wa ta'ala sa istinom i sa znanjem, sa objavom Islama. Započelo je nedostižno razdoblje u razvoju nauke. Ono što danas ljudi pišu ne može se uporediti sa onim što su pisali ljudi, iako ljudi koji su tada pisali nisu imali kompjutere, niti su imali papira, niti su imali dobre olovke. Međutim, pojedinci od njih su pisali po 700 dijela, a jedno od dijela sadrži više od 30 tomova. Međutim, danas muslimani su daleki od znanja. Neću reći od znanja opšte, nego nažalost od znanja svoje vjere. Zato, braćo, ako hoćete da predvodite narod, morat ćete, vallahi, učiti i dati nauci znanje koje joj pripada. Kaže Omer radijallahu ta'ala an, naučite prije nego vodite. Naučite fik svakog posla i svakog ibadeta prije nego počnete ljude voditi u njemu. Svaki narod koji misli svome dobro i razmišlja kako da uspije, gleda prilike da uspije u onome što namjerava. Tako da je u ovom narodu bilo pameti i da je bilo znanja, da je bilo iskustva, ovaj rat je bio prilika da se odjednom napravi zamah i načini ovdje islam. Međutim, nije to učinjeno, jer ljudi nisu pratili događaje u svijetu i kako su spavali prije rata, tako su prispavali i rat. Drugim riječima, to što se ljudi nisu odazvali u džihad, u ovu priliku džihadsku, jedan od razloga je i to što nisu znali. Zato, braćo, večeras ako Boga ćemo dodati našem znanju još jednu temu koja je od fikha džihada i tiče se ratnog plijena. Ratni plijen je najhalalnija nafaka koju je Allah Želešanu uspustio svojim robovima. Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga ja često citiram, وَجُعِلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ, i data mi je i učinjena mi je nafaka pod hladom moga koplja. Ovdje učenjaci kažu da nema opravdanja ljudima da kažu ne možemo ići u boj jer šta ćemo čime ćemo podmiriti svoje potrebe. Nema opravdanja jer je u džihadu njima izbor nafake. Što se tiče ratnog plijena, braćo, on je najhalalniji halal i prvi, prije zarade svojim rukama, prije zekijata, prije svega, na prvom mjestu učenjaci kada spominju dohotke islamske države ili zaradu muslimana, na prvo mjesto kao najbolji halal stavljaju ratni plijen. Pa kaže uzvišeni, وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Jedite od onoga što zaplijenite halal i lijepo, ugodno, tajib, dobro. Nekad sam spominjao da u Bosni nam je Allah tabaraka wa ta'ala pokazao kako opskrba džihadom je najčvršća opskrba i to pripada onda muslimanima zauvijek. Kada bismo se borili drugim metodama da dobijemo jednu fabriku, bilo izborima, bilo stavljanje svojih doktora i stručnjaka, ne bi nikada uspjeli ovim vukovima, ustašama i četnicima uzeti jednu opštinu ili uzeti jednu fabriku da bude naša. Međutim, sa džihadom ostali su nam čitavi gradovi, da je bilo još džihada kako je Allah propisao, bili potpuno čisti i dokle bismo još stigli. Jedno bratstvo u Travniku, u Novom Travniku, ili jedan borac u Travniku, ili jedan rodić u Bugojnu, ili ne znam, gore u Visokom neke ovaj, fabrike, ili u Zavidovićima, ili u Zenici i tako dalje, nikada i muslimani drugim načinom i drugom metodom ne bi mogli dobiti. I vidite da im Allah Želešanu ne da ništa drugo što pokušaju. Nikako da uvezu oružje, nikako da nabavaju oružje. Jedino što dopane njihove ruke i ostane u njihovoj ruci jeste ono što dobiju plijenom. Što se tiče plijena, braćo, postoje dvije vrste. Postoji ova ganima, o kulubima ganimtu, to je ganima, to je plijen koji se dobije od neprijatelja borbom. I postoji drugi koji se zove fej. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Ovaj fej znači inače jezički povratak. Pa kažu fakihi, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, što je vratio Allah svome poslaniku od sela i gradova. Kaže, zove se fej zbog toga što kada muslimani njime za gospodare, vrati se imetak u prave ruke, pravim vlasnicima. Pravi vlasnici su mu muslimani. Jer Allah tabaraka wa ta'ala kjafirima ne želi dobro. Kao što u hadisu stoji da vrijedi dunjaluk kod Allaha tabaraka wa ta'ala kao krilo komarca ili mušice, ne bi nikada napojio na njemu kjafira vodom. Razlika je u raspodjeli. Ovaj fej je ono što dobiju muslimani, krenu na neprijatelja, a on pobjegne, ostavi. I onda iza njega ostanu prostranstva i imeci. To je fej. Razlika je u raspodjeli ganime, prije znači koji se dobije krvlju, borbom, pogibijom i onoga koji ostavi neprijatelj zaplašen bježeći ispred muslimana. Što se tiče prvog ovoga ganime koji dobije se borbom, ono se dijeli tako što imam iz njega izuzme petinu koju zadrži za sebe da troši na Allahovom putu kako on vidi za shodno, a ostale četiri petine dijeli među učesnicima u borbi. Može tu da nekome da više koliko je ko imao velik bela i koliko je ko doprinio i tako dalje, da nagradi nekoga. Međutim, kad osim toga i one petine, ostalo dijeli jednako. Što se tiče feja, fej sav pripada imamu, dijeli ga imam kako god hoće. Ako ga hoće svega siromacima, ako hoće svega za džihad, ako hoće svega podijeliti kako on hoće, fej pripada kao ova petina od ganime, tako fej sav upravlja sa njim imam, emir, halifa, kako hoće. To je bio samo uvod da se malo upoznamo o ratnom plijenu, da je on najbolji halal i da postoje te dvije vrste za tako dijele. Međutim, nas večeras zanima krađa od toga plijena. Jedna velika opasnost, jedna velika štetna pojava na koju šejtan navodi najbolje ljude u tim zadnjim momentima odveo u propast. Taj čin se zove gulul. El gulul, a to je krađa iz plijena prije nego se on podijeli. Krađa iz plijena prije nego se on podijeli. To se zove gulul. Kaže uzvišeni: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A onaj ko nešto zataji, ukrade, doći će sa njim na sudnjem danu. Hadis opisuje kako će doći na sudnjem danu. Kaže, doći će čovjek na sudnjem danu, a za vratom mu konj koji hrže. I čovjek će dozivati Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i govoriti: riješi me ovoga, riješi me ovoga. Reći će: ne mogu ti ništa, ja sam ti prenio. Doći će drugi, a za vratom mu krava koja riči. Molit će Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da mu čini šefa' da mu se to skine, ali će mu on reći: ne mogu ti ništa, ja sam ti prenio. Pa nekom ovca, nekom haljine, nekom zlato i tako dalje. To je znači tefsir ajeta koji kaže: omen jagulul jeti bima galle jevme il qiyama. A onaj ko zataji, doći će sa onim što je zatajio na sudnjem danu. Propis ovoga gulula je po iđma'u, kojeg prenosi imam Nevevi, po iđma'u je to od kebaira, od velikih grijeha, a danas smo radili velike grijehe, tako da nam je to usputno. I haram je bilo, malo bilo, mnogo. Kao što Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu: ruddul hajta wal muhit. Vratite iglu i konac. Vratite iglu i konac koji ste uzeli iz plijena. Kaže Ibn al-Munzir, a poznato je da je Ibn al-Munzir jedan od sakupljača iđma'a, jedan od autora koji je, do kojeg je god iđma'a uleme, konsenzusa uleme došao, on je ga upisao u svojoj knjizi o iđma'u. Kaže eđma'u, saglasni su, jednog su mišljenja: ala enne ala l'gali e ju'ide ma galle qabla l'kisme. Saglasni su da je onome ko zataji obaveza da povrati ono što je zatajio prije nego se podijeli. Znači, može šeitan čovjeka u borbi navratiti da nešto strpa ili da nešto sebi ostavi, međutim prije nego se sve bude iskupilo i prije nego dođe do podjele tog plijena, mora iđma i učenjaka, mora svak da vrati to što je uzeo. Što se tiče vraćanja poslije, znači ako čovjeku proradi svijest ili se poboji Allaha tebaraka wa ta'ala poslije podjeli ratnog plijena, kažu učenjaci, među njima je Nevevi, Evza'i, Lejs, Malik i drugi, da će vratiti imamu petinu, a ostalo će podijeliti kao sadaku, ne bili se uspokajanja od toga otarasio. Dok Šafiji kaže, ako je njegovo, nikoga ne treba primoravati, ako je to njegovo, nikoga ne treba primoravati da daje sadaku, a ako nije njegovo, kako će sa tim činiti sadaku? Zato kaže Šafiji, vađib mu je da ga vrati imamu kao izgubljene stvari. Kao izgubljene stvari. Navode se hadisi koji paraju utrobu kada se slušaju, jer muslimani u džihadu, nakon što su imali priliku da postignu najveće stepene, dopadaju vatre. Bilježi Buharija od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhu, kaže da je Resul sallallahu alaihi ve sellem bio postavio čovjeka da mu čuva stvari, zvao se Karkara, pa je poginuo. Pa je rekao za njega Resul sallallahu alaihi wa sallam da je u vatri. Otišli su ashabi i pogledali i našli kod njega ogrtač koji je sakrio od ratnog plijena. Zatim navodi se u Sahihu Buharije i Muslima debu Hurire radijallahu ta'ala anha, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam na dan Hajbara izašao i kaže ovaj ravija da nisu zaplijenili ni zlata ni srebra, nego su zaplijenili drugog imetka, odjeće, rane i sličnog. Pa je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam čovjek koji se zove Rufa ibn Zaid poklonuo dječaka, slugu, pa ga je Resul sallallahu alaihi wa sallam uputio u jednu dolinu koja se zvala Vadi Kura i tu ga je pogodila strijela za koju se ne zna odakle je došla. Pa je poginuo. Ljudi su mu rekli sretan mu bio džennet ili neka mu je udobno u džennetu. A Resul sallallahu alaihi ve sellem je rekao ne vallahi kella walladhi nefsi bijedi, nije tako i nije kako kažete, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život. Zaista pertla, vezica, šnjira koju je uzeo na dan Hajbera od plijena, potpalit će pod njime vatru. Kad su to ljudi čuli, svi su iznijeli što su bili zatajili, pa su donosili ljudi isto slične stvari koje je on uzeo, te vezice, te pertle, pa je poslanik sa osam govorio širakune u širakaini minan nar, to jeste vezica ili dvije vezice od vatri. Onaj ko zataji nešto iz plijena ulazi u vatru. Ulazi u vatru. Jer je gal, krađa iz ratnog plijena muđahida prije podjeli. Kad je to obraćao sa ratnim plijenom kojeg Allah tabaraka wa ta'ala daje u obilju, otvara sela i gradove, pita se naš autor ove knjige, šejh Abdullah Azam rahmatullahi alej, pa kako je onda sa onima koji jedu i metak džihada, koji je skupljan dinar po dinar, nije znači kao plijen kojeg Allah želešanu otvori, kao da prolom oblaka bude, nego se sakuplja iz tvrdih ljudskih srca i škrtih ruku tjesni, dinar po dinar, dirhem po dirhem, zatim ljudi donoseći ga do ovde, rizikuju svoje glave, a onda završi onako kako Allah tabaraka wa ta'ala nije zadovoljan. Pita se kakva će biti kazna onima ko prosipaju imetak džihada ovda ili tuda i ne ponašaju se sa njim kako je potrebno da se ponašaju. Buhari od Ebu Hureyre radijallahu an, da je Hasan ibn Ali, unuk poslanikov sallallahu alaihi wa sallam, uzeo jednu hurmu iz sadake i stavio ju svoja usta. Kad je Resul sallallahu alaihi wa sallam vidio, rekao je kih kih, a to znači zabranu, sprečavanje da dijete uzme nešto što hoće. Zar ne znaš da mi ne jedemo sadaku? To jeste Resulu sallallahu alaihi wa sallam i njegovoj familiji je zabranjena sadaka, halal im je hedija. Tome je uzoran primjer i pouka kako Resul sallallahu alaihi wasallam čuva i malo dijete koje ne zna od onoga što mu ne pripada. Onaj ko bude nešto zatajio iz ratnog plijena, bit će osramoćen pred svim svjedocima, kad svi ljudi budu svjedoci na sudnjem danu. Bilježi Buharija da Abu Hurajra radijallahu anhu kaže, ustao je poslanik sallallahu alaihi wasallam da nas podsjeti na gulul, na sakrivanje ratnog plijena, pa nas toliko savjetovao da nam je to u očima postalo krupno. Zatim je rekao, neka mi ne dolazi na sudnjem danu neko od vas, a za vratom mu konj koji hrže, i da mi kaže, ja Rasulullah, izbavi me, a ja mu kažem, ne mogu ti ništa, dostavio sam ti. Ili da dođe, a za vratom mu deva i tako dalje. Što se tiče jedenja onoga što se zapljeni ganime muđahidima, ili korištenja oružja, ili oblačenja odjeće ako zatim ima potrebe, to nije od skrivanja ratnog plijena. Prenosi se od Ibne Omera radijallahu anhuma da kaže, Bili smo u bitkama i pohodima, pa bi uzmi grozdove od grožđa i jedi bi i ne bi i diži do imama, to jest ne bi i diži do emira kao druge stvari, ne bi iskuplja da se dijeli. Hasan, ashabi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada bi osvoji neki grad ili neko utvrđenje, jedi bi od plodova, jedi bi brašno, jedi bi med, maslo i ostalo što bi nađi. Džumhur ulema je na stanovištu, to je većina uleme, da je to dozvoljeno jesti bez traženja izuna od imama. Također je dozvoljeno i jahati ako se nađu konji, s tim da u hadisu se preporučuje neka neko od vas ne uzme ga, pa ga iznuri, a onda ga povrati. Međutim, ako bi to bila nužda, znači ako bi ga uzeo za nuždu, pa ga tako iznurio i napatio, ne bi mu se ništa prigovorilo. Allaha tabaraka wa ta'ala da primi od nas sve ibadete i učini ih iskrenim, da nam u ostatku života povjeri i da još veću šansu da radimo dobro i da učini zadnja naša djela najboljim djelima. Jazakumullahu khair, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.